نبوت کے ختم کرنے والے. یہ بند کرو دونوں ہی بند کرو. اگر آپ آج کی گفتگو کو غور سے سماعت فرما لیں, اس مسئلے میں کبھی بھی آپ کو کوئی ابہام اور کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی اور کوئی آپ کو گمراہ بھی نہیں کر پائے گا. ہم نے رمضان میں تو جو مضامین رمضان سے متعلق تھے اسے بیان کیا. گزشتہ جمعے میں اتنا بیمار تھا کہ میں آواز ہی میری بند ہو گئی اور میں یہاں جمعہ نہیں پڑھا سکا نہ تقریر کر سکا. یہ مہینہ ستمبر کا میں نے اس کو اپنا عنوان کیوں بنایا یہ آپ کے ذہن میں رہے. چونکہ دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے یہ تقریر سنی جاتی, ان کے ذہن میں بھی یہ بات تازہ ہو جائے اور آپ کے ذہن میں بھی تازہ ہو جائے. سن 74 کے 7 ستمبر, یہ ستمبر کا مہینہ, قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا کہ یہ مسلمان نہیں. اس فیصلے سے اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ دنیا بھر کے مسلمان قادیانیوں کو ایک مسلمانوں ہی کا فرقہ تصور کرتے تھے, تو ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ مرزائی اور قادیانی مسلمان نہیں ہے. دنیا چوکس ہو گئی اور انہیں سمجھ گئی. اس کے محرکات یہ تھے, آپ جانتے ہیں کہ کالج کے لڑکے کچھ سنجیدہ بھی ہوتے ہیں کچھ غیر سنجیدہ بھی ہوتے ہیں. یہ کہیں سیر و تفریح کے لیے جا رہے تھے تو ان کی ٹرین جب ربوا سے گزری تو ربوا ایک اسٹیشن ہے اور پورے ربوے میں قادیانی رہتے ہیں تقریباً الا ماشاء اللہ. اس کے ایک اسٹیشن پہ کچھ نوجوانوں نے نعرے لگا دیے, ظاہر ہے یہی نعرے لگائے ہوں گے قادیانی مرد آباد وغیرہ, تو قادیانیوں نے ان پر ایسا زبردست حملہ کیا, بے شمار لوگ اس میں زخمی ہو گئے, کچھ جان بحق بھی ہو گئے. بس یہ ہونا تھا, ایک تحریک شروع ہو گئی قادیانیوں کے خلاف. ملگیر ایسی تحریک چلی کہ اس زمانے میں 70 والی اسمبلی نے یہ طے کیا کہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اب یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں چلا. جس وقت یہ ہنگامہ ہوا تو اس وقت قومی اسمبلی میں بجٹ سیشن جاری, طے یہ ہوا کہ بجٹ سیشن کے بعد پھر ہم اس پہ کلام کریں. ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ جس میں ساری باتیں زیر غور آئیں اور اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کا بقول ان کے تیسرا خلیفہ مرزا ناصر احمد یہ ربوا میں تھا. جب یہ بل چلا تو اس نے قومی اسمبلی کو خط لکھا, چونکہ یہ ہمارے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا معاملہ ہے تو ہمیں بھی اپنے موقف کی بیان کرنے کی اجازت دی جائے. وہ کمیٹی جو یہ کام کر رہی تھی انہوں نے اجازت دی اور اس نے قومی اسمبلی میں ایک اسپیشل طریقے سے خطاب کیا اور اس میں ایک سیشن یہ رکھا گیا کہ اس سے کچھ سوالات کیے جائیں. ہمارے سیدھے لوگ جو اب تک قادیانی کو نہیں جانتے تھے ان کا یہ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، کلمہ گو ہیں، آپ انہیں کافر کیوں قرار دے؟ جس وقت یہ سوالات کا سیشن شروع ہوا تو ہمارے استاد حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اظہری صاحب نے ان لوگوں سے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے مسلمان. علامہ اظہری صاحب نے مرزا ناصر احمد سے سوال کیا، مرزا صاحب یہ بتائیے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانے آپ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، اس نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانے وہ کافر ہے. اب لوگوں کی سمجھ میں آئی، ہم تو انہیں مسلمان جان رہے اور یہ کمبب تو ہم ہی کو کافر کہہ رہے ہیں. بات لوگوں کی سمجھ میں آ گئی اور پھر 7 ستمبر کو اس قومی اسمبلی میں بالاتفاق یہ قرارداد منظور ہو گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے کافر. جب یہ بل زیر بحث تھا، قادیانیوں کا ایک گروپ ہے جس کو لاہوری گروپ کہا جاتا ہے، یہ ہمارے علماء اور قائدین سے ملے اور ملنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جناب مفتی صاحب کو آگے بھیجتے ہیں، آگے بھیجیں مفتی صاحب، ادھر آ جائیے، بھائی تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوگی. تو ہم تو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہم تو اسے مجدد مانتے ہیں، اب ہمیں کافر کیوں قرار دے رہے؟ تو ان سے یہ کہا گیا کہ مرزا کی گمراہیاں اتنی ہیں، بھائی مجدد بننے کے لیے سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، علم و فضل تو بات کی بات، جب ایک شخص مسلمان ہی نہیں اور حضور علیہ السلام کا گستاخ تو ایسے شخص کو مجدد ماننا یہ کیا بات؟ اس لیے جب قانون بنا ان دونوں کے دلائل سن کر اب آئین میں یہ لکھ دیا گیا کہ قادیانی این لاہوری گروپ یہ دونوں اقلیتی گروپ ہیں، یعنی غیر مسلم، اور ان دونوں کو کافر قرار دے دیا گیا. یہ ایک مختصر، چونکہ یہ کام ستمبر کے مہینے میں ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچائی جائے کہ اصل مسئلہ ہے کیا. یہ تو تمہید تھی. اب آئیے، میں نے جو آیت تلاوت کی قرآن مجید فرقان حمید میں نص ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں مگر وہ خاتم النبیین ہیں، نبوت کے خاتم ہیں، نبوت کو ختم کرنے والے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابراہیم یا دوئے قور صاحب لادے جس میں علماء کو کلام، وہ بچپن ہی میں وصال کر گئے. ایک صاحب زادے تھے جن کا نام حضور نے ابراہیم رکھا، ان کی عمر 18 مہینے کی تھی، وہ وصال کر گئے. اب حضور علیہ السلام کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، تو فرمایا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر یہ یاد رہے کہ ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے روحانی باپ ہیں، بلکہ ہمارا جو سگا باپ اس سے کہیں زیادہ حضور علیہ السلام کے حقوق ہیں ہمارے، سگے باپ سے زیادہ حضور علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کا ہمیں حکم دیا گیا. ایک تو قرآن مجید فرقان ہمیں اس آیت سے پتا لگا صریحانی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، نبوت کے خاتم. بطور نمونہ ہم دو ایک آیت پیش کر کے پھر دو ایک حدیث، پھر اس کے بعد ہم اس کا سیاق و سباق کہ یہ فرقہ معرض وجود میں کیسے آیا، کیسے لوگوں میں پھیلا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، یہ حقائق اگر آپ سمجھ لیں تو کبھی بھی اس مسئلے کو جاننے میں آپ کو پریشانی نہیں. یہ آیت تو ہم نے خطبے میں پیش کی. ایک آیت آپ نے کہ ہر آدمی زبانی جانتا، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ہم اس پر ایمان لائے جو ہم سے پہلے اترا, یعنی زبور انجیل تورے, اس پہ ایمان لائے, اور اب اس پر ایمان لائے جو اب ہمارے حبیب علیہ السلام پر اترا. اگر حضور خاتم نہ ہوتے تو پھر ہوتا کہ جو آئندہ نازل ہوگا اس پر بھی ہمیں ایمان لائے, یا اس پر ایمان لاتے ہیں. ایسا نہیں ہوا. اس آیت سے بھی پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کی شریعت و دین کے بعد کوئی شریعت اور کوئی دین نہیں آئے گا. دو باتیں اب آئیے, صرف بطور نمونہ. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. یہ لفظ ثُمَّ پر غور کی, ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. یاد کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا, ایک میثاق لیا, اور وہ تمام انبیاء سے میثاق کیا لیا کہ لما آتے تو کمن کتابی و حکمتی, کہ جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب و حکمت سے, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. کہ ان سے اقرار یہ لیا کہ تم سب کے آخری میں, ثم جاءکم رسول, تمہارے سب کے آخری میں میرا حبیب تشریف لائے گا. لتؤمنن به, اس پر ایمان لانا, ولا تنصرن, ان کی مدد کرنا, یہ اقرار لیا. صرف اقرار ہی نہیں, فرما اقررتم, کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا, اب اخذتم على ذلكم اسری, کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا. سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا, ہم نے اقرار کیا. پھر فرما قال فشهد, تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. وہ انا معکم من الشاہدین, میں بھی تم میں گواہوں میں سے. پھر فرما فمن تولا بعد ذلک, اس اقرار کرنے کے بعد اگر کوئی گھوم جائے تو دیکھنا, فاولئک هم الفاسقون, پھر وہ میرا نافرمان ہوگا. اب لفظ ثم جاءکم سے پتا لگا کہ سب کے آخر میں حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے. بہت ممکن ہے کہ لوگ یہ کہیں لتؤمنن به ولا تنصرن, نبیوں نے تو حضور کا زمانہ پایا نہیں, پھر یہ کیوں کر ہوا کہ لتؤمنن به ولا تنصرن, کہ ان پر ایمان بھی لائیں گے, ان کی مدد بھی کریں. یہ شبہ قادیانی پیدا کرتے. اب غور فرمائیے, جس کا ظاہری مظاہرہ یہ ہوا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج مسجد اقصی پہنچے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام 124,000 کم و بیش وہاں موجود تھے, اور سب نے حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیف, سب نے ثنا کی, اور اس کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر اقرار کیا, حضور کے اقتداء میں نماز پڑھی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے ایک وقت عنایت فرمایا اپنے کرم, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں مسجد اقصی میں سب یہ حاضر خدمت ہوئے اور حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی. سو یہ وعدہ بھی ان کا پورا ہو گیا, لتؤمنن به ولا تنصرن. اس سے بھی حضور علیہ السلام ختم نبوت کا معاملہ عزیزان گرامی دیکھا جا سکتا ہے اور کیا جا اور ثابت. فرما الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ اب حضور کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا, آج دین مکمل ہو گیا, سمجھ, اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے. ایسی کئی آیات مقدسہ قرآن مجید سے پیش کی جا سکتی ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام کا خاتم ہونا ثابت ہے. اب آئیے, احادیث مقدسہ تو اتنی ہیں کہ انہیں جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب عزیزان گرامی تیار ہوگی. صرف ہم تعارف کے طور پہ چند باتیں نہایت آسانی کے ساتھ پیش کرتے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت جابر ابن عبداللہ اس کے راوی, اور ساری یہ حدیثیں سیاستہ میں موجود, فرما میری مثال ایسی ہے کہ جس نے ایک بہت شاندار مکان بنایا، بہت ہی حسین اور بہت خوبصورت مکان بنایا، مگر اس میں ایک اینٹ خالی رہ گئی، ایک اینٹ لگانے کی جگہ خالی. کوئی آدمی آتا آنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ مکان تو بہت حسین ہو جائے، بڑا خوبصورت ہے، اور بنیاد میں ایک اینٹ اس کی موجود نہیں ہے. فرما وہ کمی میں نے پوری کر دی، یعنی قصر نبوت کی تکمیل میں نے کر دی. اور اس قسم کی کئی روایتیں اور یہ تینوں الفاظ حدیث میں موجود ہیں. لوگ گھما پھرا کر کے وہ لوگ کرتے ہیں، خاتم اور خاتم یہ دونوں کراتے ہیں. ایک بات تو یہ ذہن میں فرمایا گیا لا نبی آبادی، یہ بھی حدیث شریف موجود ہے صحیح ستہ میں. لا نبوت آبادی، میرے بعد کوئی نبوت نہیں، یہ بھی موجود. لیسا نبی آبادی، کوئی نبی میرے بعد نہیں. یہ تینوں جملے صحیح ستہ اور حدیث کی کتابیں موجود ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور جس دور میں نبوت کا کسی نے دعویٰ کیا، مسلمانوں نے اگر امیر المومنین تھے یا بادشاہ اسلام تھے تو قتل سے کم کی سزا نہیں دی گئی. بہت وقت کم ہوتا ہے، مضامین بہت زیادہ ہیں کہ یہ گھنٹوں اس پر گفتگو کی جائے. آپ غور فرمائیے، مسلمہ کذاب حضور علیہ السلام کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور مضافات مدینہ میں آن کر ٹگرا ڈالا اور حضور سے ملاقات کی خواہش ظاہر. کچھ سفارتی آداب بھی ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کے. بخاری شریف با وفات النبی علیہ السلام ملاحظہ فرمائی، آپ نے اپنے وصال سے قبل جو نصیحتیں کی ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ مہمانوں کے ساتھ صحیح سلوک کیا جائے جیسا میں کرتا. سفارتی آداب ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی سفیر آ سکتا. آ گیا، حضور تشریف لے گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک کھجور کی چھڑی تھی. تو مسلمہ کذاب نے حضور علیہ السلام سے کیا کہا؟ کہنے لگے، اچھا یہ یاد رہے، مسلمہ کذاب کے ماننے والے حضور کو بھی نبی مانتے تھے، جیسے قادیانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور کو بھی نبی مانتے ہیں اور مرزا کو بھی نبی مانتے ہیں، اس کے ماننے والے حضور علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں اور مسلمہ کذاب کو بھی نبی مانتے ہیں. اذانوں میں حضور کا نام بھی لیتے، مسلمہ کذاب کا نام بھی لیتے، اس طریقے سے نام چلا. اس نے کہا کہ یا تو مجھ سے آپ یہ معاہدہ کر لیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی، اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو کوئی تحریر لکھ دیں، اعلان کر دیں، پھر میری نبوت شروع ہو جائے. پھر کہنے لگے اگر یہ نہیں مانتے آپ یہ معاہدہ کر لیں، اور کیجئے ٹھٹا اور تمسخر والی بات، کہ شہر آپ کے دیہات میرے، یعنی شہر میں آپ کی نبوت چلے اور دیہاتوں میں میری نبوت چلے. جب اس قسم کی بک بک کی اس نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سفارتی آداب ملوز نہ ہوتے تو میں تجھے قتل کرا دیتا. سن، میں کسی معاہدے کے عوض میں، تو نبوت کی بات کرتا ہے، کسی معاہدے کے عوض میں میں یہ ہاتھ کی چھڑی بھی تجھے نہیں دوں گا. کہاں نبوت کی بات کرتا؟ آپ کو تعجب ہوگا، یہ اتنا کمبخت بڈھا تھا کہ حضور علیہ السلام کے والد ماجد کی عمر سے بھی زیادہ اس کی عمر، جب بھی مرا ہے تو تقریباً 150 سال کی اس کی عمر یا اس سے بھی زائد. جب اس نے اعلان کیا، اپنا لشکر جمع ہوا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا مقابلہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ امت کا اجماع ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں. تو کیا کیا؟ خالد ابن ولید ایران کے بارڈر پہ تھے، انہیں بلایا، اس لیے کہ منجے ہوئے جنرل، انہیں بلا کر کے 10,000 صحابہ کرام کی ان کی معیت میں دے کر اور جناب یمامہ مسلمہ کذاب کو کچلنے کے لیے بھیجا. اور وہ رنگ اگر آپ تاریخ میں پڑھیں، اتنا خطرناک تھا، مسلمان 10,000، مسلمہ کذاب کی فوج 1,00,000، مگر مسلمان نے وہ ڈٹ کر کے مقابلہ کیا کہ الحمدللہ 1,00,000 کے لشکر کو شکست دے دی. تفصیل بہت زیادہ، حضرت وحشی نے بالکل لشکر کے بیچ میں جا کر اس کو قتل کر دیا. تو یہ بڑی بہت تفصیل ہے، اس سے ہم ابھی قطع نظر کرتے ہیں، لیکن مقابلہ کیا اور اس کو مارا، جان سے مار دیا. اچھا، اب کیا ہوا تماشا؟ خواتین جیسے آج ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلتے، کیا بات، ہمارے دو ہاتھ دو پیر نہیں؟ حقوق نسواں کیا ہے آپ پڑھیے، عورتوں کے حقوق، آزادی نسواں، ارے اس کا عرف آزادی نسواں ہے، مگر ہم سے پوچھیں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے نسوانیت سے آزادی، آزادی نسواں نہیں، نسوانیت سے آزادی، ہم عورت ہی نہیں، مردوں کے شانہ بشانہ. اب جب ایک مرد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو خواتین کیسے پیچھے رہیں؟ جی کے صاحب، سجا نامی ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک تو ہوتا ہے کریلا، اگر اس کی بیل نیم پر چڑھ جائے، نیم بھی کڑوا ہوتا ہے، تو لیجیے صاحب کریلے کی بیل نیم چڑھے تو اب کیا ہوتا ہے، اور زیادہ کڑوا. تو سجا نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سجا میں مسلم قذاب میں نکاح ہو گئے. نکاح ہونے کے بعد یہ اپنے خیمے میں تین دن انہوں نے گزارے. تین دن گزارنے کے بعد جب مسلمہ باہر آیا تو اس کے ماننے والوں نے پوچھا کہ جب بھی نکاح ہوتا تو کوئی مہر معین ہوتا، تو آپ کا مہر کیا ہے؟ لیجئے جیسا نبی ویسے اس کی شریعت. کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا مہر یہ مقرر کیا کہ نماز فجر اور عشاء یہ لوگوں پر بہت شاخ گزرتی ہے، تو ہمارے مہر میں اللہ تعالی نے فجر اور عشاء معاف کر دی. یہ لیجئے یہ مہر ہوا جناب ان کا. ایک تماشا. اور اس کے بعد جس دور میں، ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، جس دور میں کسی نبوت کا دعویٰ کیا اس کو قتل کیے بغیر مسلمانوں نے چھوڑا نہیں. کیوں؟ یہ اجماع ہے مسلمانوں کا. اور کیسا اجماع ہے، اور سے سنیے آپ، پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ حضور آخری نبی. علماء فرماتے ہیں کوئی شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، اس کے دعویٰ کرنے کے بعد یہ مسئلہ اتنا مسلمہ کہ کوئی آدمی اس سے معجزہ طلب کرے کہ جی آپ اگر نبی ہیں کوئی معجزہ بتائیے. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے مسئلہ تحریر فرمایا کہ معجزہ طلب کرنے والا کافر ہو جائے گا. کیوں معجزہ طلب کیا اس نے جب حضور آخری نبی ہیں؟ کائے کے لیے معجزہ طلب کر رہا؟ بات بہت بھونڈی ہے مگر مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ دماغ میں بیٹھ جائے. فرض کیجئے آپ کا نام عبد الرحمان، آپ کے والد کا نام عبد الجبار. کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے یہ کہے کہ بھائی عبد الرحمان صاحب، میں آپ کا باپ ہوں عبد الجبار. بھائی آپ تو باپ کو جانتے ہیں، بچپن سے آپ باپ کے ساتھ رہے، کیا وہ باپ کا دعویٰ کرنے میں آپ پوچھیں گے اچھا اچھا تو آپ ہیں عبد الجبار ہمارے باپ، اچھا یہ بتائیے کہ چچا کا نام کیا ہے، ہماری امی کا کیا نام، ہمارے دادا کا کیا نام، کوئی پوچھے گا؟ جو جانتا ہے کہ میرا باپ ہے، کوئی آ جائے آپ کے پاس کہ میں تمہارا باپ عبد الجبار، اب اسے نشانی پوچھیں گے آپ کے چچا کا نام کیا، آپ کے تایا کا نام کیا، دادا کا نام کیا، فوراً آدمی جوتا نکال کر چان ماری شروع کر دے گا. کوئی شد جھوٹے نبی سے علامت اگر طلب کرے تو وہ کافر ہو جائے. اس سے انداز لگائے ختم نبوت کا مسئلہ کتنا نازک ہے. وقت کم رہ گیا، اب آئیے مرزا غلام احمد نبی بنے کیسے، یہ تاریخی حقائق پورے حوالوں کے ساتھ. سن 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی انگریزوں کے خلاف، اور یہ تحریک دبی سن 1868 میں، یہ ساری تحریک دب گئی، بے شمار علماء کو پھانسی دے دی گئی، علامہ فضل خیر آبادی بھی انتقال کر گئے، علامہ کفایت علی کافی، احمد اللہ مدرہ، صدور حضرت علامہ مولانا صدر الدین مفتی اعظم دہلی، یہ جناب آرزو ان کا تخلص تھا انہیں بھی. علامہ کفایت علی کافی کو مراد آباد کے بھرے بازار میں ان کو پھانسی دی گئی. جب تک درس نظامی پڑھایا جائے گا علامہ کفایت علی کافی کا نام زندہ رہے گا. اور یہ علامہ کفایت علی کافی کون ہے؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی جو کسی کو شاعر نہیں مانتے، سمجھے، فرماتے ہیں کہ علامہ کافی یہ صنف نعت کے سلطان ہیں اور میں ان کا وزیر اعظم ہوں. اپنے سے بڑا شاعر مانا کہ میں ان کا وزیر اعظم اور وہ صنف نعت کے سلطان. جس وقت وہ مراد آباد کے بازار میں جناب وہ ٹکٹکی لگا کر اور ان کو پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا، مولانا کفایت علی کافی کے پیشانی پہ کوئی شکن نہیں، مسکرا رہے تھے اور اپنی نعت گنگناتے ہوئے گئے اور پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے. ایسے ایسے علماء جو ہیں وہ جناب جاں بھا اور ان کو شہید کر دیا گیا. اب سنیے آپ یہ پوری تفصیل, آپ برٹش امبیسی جائیے وہاں سے معلوم کریں. میں نے جس کتاب میں پڑھا اس نے انڈین لائبریری جو برطانیہ میں ہندوستان کا پورا ریکارڈ کے تقسیم میں کیا ہوا, انگریزوں نے کیا کیا, یہ سارا وہاں موجود. انگریزوں میں برائیاں بے شمار, مگر ایک بات یہ بڑی عجیب و غریب کہ کوئی کام کوئی سازش کوئی کر لیں, کرنے کے بعد کامیاب ہو جائیں, کامیاب ہونے کے بعد اس کی ساری تفصیل لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں پھڈا کیا, کہاں کہاں بغاوت کی, کہاں کہاں مسلمانوں کو لڑایا, کیا کیا. اس کی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں. سلطنت عثمانیہ کو توڑا اور یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سات جاسوس تھے برطانوی, اس میں سب سے بڑا جاسوس تھا ہم فرے نے پوری کتاب لکھی کہ ہم نے سلطنت عثمانیہ کو کیسے توڑا, کیسے سازش کی. استنبول میں نے ایک عالم دین کے پاس عربی پڑھی, درس نظامی پڑھا, عربی بولنے لگا. جب لوگوں کو مجھ پہ شبہ ہوتا کہ یہ انگریزوں کا جاسوس ہے, میں عربی بولنے لگ جاتا تو لوگ میرا رنگ اور ماڈل دیکھ کر سمجھتے کوئی نو مسلم ہے, کوئی استنبول کا رہنے والا. سارا اس نے لکھ دیا, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, اس کا ترجمہ بھی بازار میں آ گیا, جس کا نام ہے ہم فرے کے اعترافات. کوئی صاحب تحقیق کرنے جائیں, اس کا متن تو ہمارے پاس موجود ہے, فوٹو کاپی جب جی چاہے آپ حاصل کر سکتے. کتاب کا نام دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا, برطانوی راج کا ہندوستان میں غرور. اس کتاب کو ملاحظہ فرمائیے. اب غور فرمائیے کیا ہوا, جب 1868 میں مسلمانوں کو انہوں نے خاموش کر دیا اور مار کر پھانسی دے کر سزائے موت دے کر تحریک کو دبا دیا, تو انگریز نے کیا کیا, دو وفود بنائے. ایک وفود بنایا صحافیوں کا اور ممبر پارلیمنٹ, برطانوی پارلیمنٹ. ایک وقت بنایا پادریوں اور ان سے کہا پورے ہندوستان میں دورہ کرو. یہ بات ہے 1879 کی, ہندوستان میں انہوں نے دورہ کیا, سب جگہ گئے. جانے کے بعد 1870 انہوں نے کیا کہ یہ 69 میں تھا, 1870 میں لندن میں وائٹ ہاؤس تو امریکہ میں, وائٹ ہال میں ان کی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں بڑے دانشمند بیٹھ, یہ وفود بھی بیٹھ. ان سے کہا تم نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کیسا پایا. سنیے ان کی رپورٹ جو اس رپورٹ میں موجود. کہا ہندوستان کا مسلمان اپنے نبی پر جان دینے کے لیے تیار, جذبہ جہاد اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا, اور جب ان کے علماء جہاد کا آرڈر کر دیں, یہ نہ بال بچوں کو دیکھتا, نہ مال کو دیکھتا, نہ دنیا کو دیکھتا, متا دنیا کو دیکھتا, اپنی جان نثار کر دیتا. پیروں فقیروں کے ماننے والے, یہ جو آج پیروں فقیروں کے منکر ہیں تو انگریز کی رپورٹ میں موجود ہے, اس زمانے کے مسلمان مزارات پہ جانے والے, پیروں فقیروں کو ماننے والے, اور ان پر 100% اپنے عقیدے کو, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے مذہبی رہبر, یہ رہنما, بہت پکے اولیاء اور مشائخ اور مزارات کے ماننے والے, اور نبی علیہ السلام کے بہت بڑے شہدائی. اچھا اب کیا کیا جائے, وہاں یہ فارمولہ طے ہوا کہ ابھی تک تو ہم نے غدار تلاش کیے تھے فوجی نقطہ نظر سے, یہ سارا ماخذ اس میں موجود, میں اردو میں آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں, اس انگریزی متن پورا میرے پاس موجود. ابھی تک تو ہم نے غدار تلاش کیے تھے جنگی حکمت عملی, اب ہمیں غدار تلاش کرنا ہے مذہبی لحاظ سے. اور وہ مذہبی لحاظ سے کیسا غدار تلاش کیا جائے کہ ہندوستان میں کوئی ایسا آدمی تلاش کیا جائے, یہ لفظ اس میں موجود ہیں, جو ذلی نبوت کا اعلان کرے, یعنی نقلی نبوت کا اعلان کرے. ذلی نبوت کا مطلب کیا ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت پر عمل کر کے یہ کہے کہ میں حضور کا پکا فرما بردار موتی ہوں اور مجھے بھی نبوت مل گئی. ذلی نبوت اس کا پرتو, ذل کے معنی سائے, یعنی اس کے پرتو ان کی اطاعت میں نبی بنا, ایسا آدمی تلاش کیا جائے. کہا باقی کا کام تو آسان مگر سب سے اہم کام مسلمانوں میں ایسا آدمی تلاش کرنا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے. کتنا مشکل کام. کیا کوئی آدمی خدا نہ خاطا میں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا؟ کیا یہ خطرہ مول لے سکتا؟ اصل کام ایسے غدار کو تلاش کرنا ہے. اگر ہم تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے اسے نبوت کا دعویٰ کرائیں اور اس کی نبوت کو برطانوی راج پروان چڑھائے. یہ قرارداد طے ہو گئی. قرارداد طے ہونے کے بعد اب آپ سنیے. مرزا غلام احمد قادیانی سن 1868 میں سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر آفس میں ایک کلک ہوا کرتے تھے. ایک کلک تھے. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دو چار کچھ انگریزی کتابیں پڑھیں, کچھ اردو کی کتابیں پڑھیں. پڑھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, پٹواری کا امتحان دیا تاکہ کلک سے پٹواری بن جائیں تو پٹواری کی ذرا تنخواہ زیادہ ہوتی. لیجیے صاحب, جب یہ پٹواری بننے کا امتحان دیا, البریہ جو خود مرزا صاحب کی کتاب, اس میں یہ ہے کہ وہ پٹواری کے امتحان میں فیل ہو گئے. کیا سمجھے آپ, ایک امتحان جو منشی فاضل جیسا ہو, پٹواری کے امتحان میں فیل ہو گئے. اور یہ خود اعتراف کیا کہ ان سے ایک انگریز آن کر ملا کرتا تھا پادری, گھنٹوں اس سے الگ کمرے میں گفتگو کرتے تھے. انہوں نے پھر کیا کیا, سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر کے یہاں سے کلر کی چھوڑی اور سیدھے قادیان آ گئے. قادیان آنے کے بعد پہلے انہوں نے کہا میں مجدد ہوں. ان کی مجددیت کو پروان چڑھایا. اس کا گروپ تھا اس زمانے میں جناب مولوی محمد علی, جس نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا. اس کا تعلق لاہور سے, اس لیے ان کو لاہوری گروپ کہا جاتا. یہ کہتے ہیں مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے, ہم ان کو جو ہے وہ مجدد مانتے. یہ لاہوری گروپ. وہاں کے جو قادیانی ہیں تقریباً 1900 کے بالکل اوائل اس نے نبوت کا اعلان کیا. اور نبوت کا اعلان بھی کیسے کیا, آپ اگر اس کی وحی کو پڑھیں لوگ کہہ مار کر کے ہنسیں. کیا کہتا ہے, اب آپ تھوڑے سے الفاظ ایسے ہیں جو اخلاق سے ذرا سا میں کہتا ہوں نامناسب ہیں, مگر کسی کو بیان کر دینا یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی شخصیت کو سمجھ پائیں. وہ کیا ہے سنیے, آپ دعویٰ تو نبوت کا کر دیا, کم سے کم ایک دن میں 200 مرتبے پیشاب آتا تھا, 200 مرتبے پیشاب کرتا تھا. بلکہ خود اس نے لکھا, میری اماں نے مجھ سے کہا یہ کاٹن کا ناڑا شلوار میں مت ڈالا کرو, ریشمی ناڑا ڈالو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ناڑا کھولنے میں دیر ہو جائے تو مقدمہ وہیں خارج ہو جائے. تو ریشمی ناڑا ذرا جلدی کھل جاتا. تو ریشمی ناڑا ڈالنے کا میری اماں نے مشورہ دیا تو میں ریشمی ناڑا ڈالا کرتا, 200 مرتبے پیشاب کرتا. اور کہتے ہیں مرزا صاحب میں سادگی کا یہ عالم تھا. اللہ اکبر, کتنے سادہ. 200 مرتبے پیشاب کرتے اور گڑ کھانے کے عادی تھے. تو ایک جیب میں وہ استنجے کے ڈیلے رکھتے تھے اور ایک جیب میں گڑ کے ڈیلے رکھتے تھے. گڑ کھانے کے شوقین تھے. اللہ اکبر, سادگی کا عالم یہ تھا کہ کبھی گڑ کھانے کا شوق ہو اور ہاتھ کبھی اس طرف چلا جائے تو استنجے کا ڈیلا نکال کر وہی چابنے لگ جاتے تھے. بات کو پتا لگتا کہ یہ تو مٹی کا ڈیلا ہے. اب ہم نے دوسرا اس کا ایک اور اس پہ پیش کی اس کا عکس, بھئی کبھی استنجا کرنے بیٹھتے ہوں گے اور ہاتھ اگر کہیں اس تھیلے میں چلا جائے تو کیا عجب کہ گڑ ہی سے استنجا کرتے ہوں. یہ وہ ہے. اور آپ تعجب کریں گے کہ اس نے یہ لکھا کہ مجھے عورتوں کے طریقے سے حیض آتا. اس کو حیض بھی آیا کرتا. اللہ اکبر, کوئی آدمی غور فرمایا. کسی نے ان سے پوچھا کیا مسیح موت کا دعویٰ کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام, یہ ہمارا مشرب یہ ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے لکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں مغربی مشرقی مینار سے تشریف لائیں گے اور یہ وقت وہ ہوگا جب فجر کی اذان ہو گئی, اقامت کا وقت ہوگا, امام مہدی تشریف لائیں. اب یہ نماز کو جاتے ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. یہ دو کپڑے اوڑے ہوں گے اورنج رنگ کے, سمجھے سر, ایک کپڑا نیچے ہوگا ایک کپڑا تہبند کی طرح ہوگا جیسے ہم احرام باندھتے، اس طرح وہ تشریف لائیں۔ اس میں علماء کا کچھ کلام کہ اس وقت امامت کون کرے گا فجر، بعضوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام، لیکن بعضوں نے کہا امام وہاں بھی کرے، اس لیے کہ نئی شریعت تو لائیں گے نہیں، حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں، لہذا حضرت امام مہدی کے پیچھے وہ نماز پڑھیں۔ تو دو زرد کپڑے پہن کر آئیں گے۔ کسی نے کہا کہ تم کہتے ہو میں مسیح موعود ہوں، ان کی علامت تو یہ ہے کہ وہ دو زرد جوڑے میں آئیں گے۔ ارے انہوں نے کہا تم سمجھے نہیں، یہ دو زرد کپڑوں سے مراد میری دو بیماریاں، ایک بیماری تو نیچے کی ہے کہ 200 مرتبے میں موتتا ہوں، اور اوپر کی بیماری یہ ہے کہ ان کو کبھی جب مرغی کا دوڑا پڑتا تو گھنٹوں ان کو ہوش نہیں آتا، مرغی کا دوڑا پڑ جاتا تھا، عقل و خرد بالکل ان کی چلی جاتی۔ اللہ اکبر، یہ دو بیماریاں ہیں جس کو دو زرد جوڑوں سے تعبیر کیا گیا۔ اب غور فرمائیے، کیا ایسا آدمی اپنے آپ کو نبوت کا دعوے دار بنا کر پیش کرے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے؟ عزیزان گرامی، حالات زندگی دیکھ لیں آپ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ مکمل فرار۔ برطانوی راج نے اس کو پروان چڑھایا، اور آج بھی جب پاکستان نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو پہنچی وہی خاک جہاں کا خمیر تھا، اپنا ہیڈ کوارٹر انہوں نے لندن میں بنایا۔ میں الحمدللہ دنیا گھومتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ برطانوی، جرمنی، یورپ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے جرمنی میں ان کے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدیں ان سے چھوٹی، بلکہ سعودی عرب نے جو مسجدیں بنائی وہ ان سے چھوٹی، اور قادیانیوں کی مسجدیں اس سے بھی کہیں زیادہ۔ چلے جائیں یورپ، چلے جائیں امریکہ، چلے جائیں جرمنی میں تو خاص طریقے سے، اور اس کے بعد ہالینڈ، بیلجیم، پیرس، فرانس، بڑی بڑی اپنی عبادت گاہیں انہوں نے بنائی۔ اب آئیے آپ، یہ سب تو آپ نے سن لیا کہ وہ کیسے معرض وجود میں آیا۔ جب ہمارا قانون میں جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، تو میں تقریر کا ٹائم تو پورا ہو گیا میرا، لیکن دو چار منٹ اور لیتا ہوں۔ آپ آئین پاکستان کی دفعہ نمبر 260 میں باب پنجوم کی ذیلی دفعہ علی، اس میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کسی کے اوائل کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف کسی 260 دفعہ میں یہ طے ہوئی کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، کتاب اللہ پر یقین رکھتا ہو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین مانتا ہو، یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ اب جب ان کو اقلیت قرار دیا، جہاں اقلیتی فرقوں کی تعریف ہے اس میں باب پنجم اس کی ذیلی دفعہ الف میں یہ بیان کیا گیا کہ قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ یہ غیر مسلم ہیں، یہ اقلیت ہیں۔ اب آئیے اس آئین کا اثر تعزیرات پاکستان پہ کیا پڑا، اب آئیے تعزیرات پاکستان، اس کی تعزیرات پاکستان کی دفعہ نمبر 298 الف اور 298 جیم، اس میں کے مندرجات یہ ہیں۔ اور فرمائیے، ابھی آپ نے دیکھا لاہور میں ان کی عبادت گاہ پر حملہ ہوا، سیاسی لوگ بےچارے جانتے نہیں، پتہ نہیں کیا بک بک کرنے لگے، ان کو احمدی کہنا قانوناً جرم ہے، ان کا نام قادیانی اور لاہوری گروپ ہے، اور آئین میں یہ ہے کہ یہ دونوں غیر مسلم جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، احمدی نہیں کہا جا سکتا ان کو، احمد تو حضور علیہ السلام کا نام، یا پڑھ لیجئے 258 کہ یہ جناب الف اور جیم دفعہ دونوں پڑھ لیں آپ، یا ہمارے ماشاءاللہ کچھ وکلا بھی ہوتے ہیں وہ بھی تصدیق کریں۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو احمدی کہلا، قانون میں کیا ہے؟ قادیانی این لاہوری گرو۔ اب سنیے دفعہ نمبر الف اور جیم، کوئی قادیانی جب کسی کو خط لکھے تو خط کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھ سکتا، قانون تو یہ کہ بسم اللہ شریف لکھے، اور آپ کہیں جا کر عدالت میں ثابت کر دیں کہ یہ قادیانی اور اس کی طرف سے خط آیا اور اس نے اپنے آپ کے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کی 3 سال سزا، ناقابل ضمانت۔ یہ تعزیرات پاکستان۔ ناقابل ضمانت اور اس کی سزا 3 سال اور جرمانہ. جرمانہ یہ دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں اور ایک سزا بھی دی جا سکتی ہے. اپنی عبادت گاہ میں اذان نہیں کہہ سکتے. اگر چند گواہ یہ ثابت کر دیں کہ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں آج اذان ہوئی تو اذان ہونے پر اذان دینے والے کو 3 سال سزا اور جرمانہ ناقابل ضمانت. اور ہم نے دیکھا کہ جب لاہور میں یہ حملہ ہوا تو اندر سے جب کیمرہ لگا کر دیکھا گیا باضابطہ انہوں نے اپنی عبادت گاہ میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا. یہ تو قابل تعزیر جرم کہ وہ بسم اللہ نہیں لکھ سکتے, کلمہ طیبہ نہیں لکھ سکتے, اپنے آپ کو مسلمان نہیں لکھ سکتے. اور اس کے ساتھ تعزیرات اسی جیم دفعہ میں دیکھیے آپ 258 جیم کہ مرزا یا ان کی ذریت مرزا کے کسی جانشی کو خلیفہ نہیں لکھ سکتا, اس کی سزا بھی 3 سال. مرزا کی بیوی کو ام المومنین لکھنا یہ بھی تعزیرات پاکستان میں 3 سال کی سزا. امہات المومنین کہنا اس کی بیویوں کو اس میں بھی 3 سال کی سزا. یہ ساری سزائیں متعین عزیزان گرامی میں کی گئیں اور یہ قانون 7 ستمبر قومی اسمبلی میں پاس ہوا جس کی وجہ سے دنیا میں عزیزان گرامی ان سب کی کمر ٹوٹ گئی. اور یہ حلوہ یا گلاب جامن نہیں تھا کہ جو پلیٹ میں رکھ کر کے دیا گیا. میں حوالے سے ثابت کرتا ہوں, بہت لمبی تفصیل میں کیا کیا بتاؤں. جس وقت بھٹو صاحب اس بل پر سائن کر رہے تو سائن کرتے تو علماء کو انہوں نے کہا, اس کا حوالہ موجود ہے میرے پاس, کہ میں غیر مسلم اقلیت قادیانی کو سائن تو کر رہا ہوں مگر تم مجھے پھانسی پہ لٹکاؤ گے. یہ اس وقت بھٹو نے کہا تھا کہ تم پھانسی پہ لٹکاؤ گے, سائن تو میں کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ آئیے, پورے مشرقی پاکستان کو توڑنے کے ذمہ دار ایم ایم احمد جو مشیر تھے اس وقت یحییٰ خان, یہ ان کی کارستانی. پوری دنیا میں پاکستان کے یہ خلاف. آپ حیران ہوں گے کہ اس سے بڑھ کر بد نصیبی کیا ہو کہ اسلام ایمان اور قرآن اور اس کے آئین کے لیے مسلمانوں نے جان دی. اور سر ذکر اللہ خان وزیر خارجہ بن, جناح صاحب کا جب انتقال ہوا 48, جناح صاحب کے اور معاملات پر ہم گفتگو نہیں کرتے, وہ سب سے سب نے نماز جنازہ پڑھی. سر ذکر اللہ خان ایک چبوترے پہ بیٹھے رہے, یہ حوالہ موجود ہے کتاب کا, تراش جنگ اخبار میں دیکھا جا سکتا ہے, مجھ سے حوالہ لے. اس نے کہا کہ آپ نے بانی پاکستان محمد علی جناح کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. ظفر اللہ خان نے جواب دیا, یوں سمجھو ایک کافر مسلمان کا, کافر حکومت کا ایک مسلمان نوکر ہے ملازم, یہ سمجھو کہ مسلمان حکومت کا ایک کافر ملازم. یہ دو جواب اس نے دیے, نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی اور بد قسمتی وزیر خارجہ بنا وہ پاکستان. مسلم لیگ میں جب اجلاس ہوا, اللہ تعالیٰ مولانا عبد الحامد بدائنی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. تحریک پاکستان میں پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ میں جس عالمی دین نے قرارداد پیش کی کہ قادیانیوں کو اپنے ساتھ نہ رکھا جائے, ان کو الگ رکھا جائے, مولانا عبد الحامد بدائنی رحمت اللہ علیہ. اور جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, سب سے پہلے اہل سنت نے ڈکلیئر کیا کہ یہ نان مسلم, یہ غیر مسلم ہے. بلکہ ثناء اللہ امرتسری جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم, کوئی اگر یہاں اہل حدیث ہو تو برا ماننے کی ضرورت نہیں, حوالہ میرے پاس پڑھ. یہ تو اس وقت تک مرزا غلام احمد قادیانی کے پیچھے نماز پڑھنے تو جائز قرار دے رہے, اخبار اہل حدیث میں ان کا مضمون چھپا جو ہمارے پاس حوالہ موجود, کوئی پہچان نہیں پایا. اس کی گرفت کس نے کی؟ اعلی حضرت فاضل بری رحمت اللہ علیہ, ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اللہ مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ, ادھر امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ, پیر صاحب گولڈا شریف رحمت اللہ علیہ, کہ جنہوں نے لاہور کی جامع مسجد میں اور اس کو جناب مناظرے کی دعوت دی اور مناظرے سے وہ بھاگ گیا. یہ کہہ کر بھاگا کہ پیر گولڈا شریف صاحب اپنے مریدوں سے مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں. اور امیر ملت نے یہ کہا کہ مناظرے سے بھاگ گیا, اب اس سے مباہلا کیا جاتا کہ یہ اگر فلاں تاریخ تک دوبارہ مناظرے میں نہیں آیا تو انشاءاللہ یہ مر جائے گا. اور مولانا کے کہنے کے مطابق بھی وہ انہی تاریخوں میں مرا جو مباہلے کی تاریخ دی گئی تھی. تو عزیزان گرامی ذرا ہوشیار رہیے, یہ طبقہ ایسا ہے. آج ڈشوں پر اپنے پروگرام بیان کرتا، لوگ ان کی درس و تدریس کو سننے کے لیے جاتے ہیں. خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، یہ کوئی مسلمانوں کا فرقہ نہیں، مسلمانوں کا باغی فرقہ. ہر دور میں جس نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، بادشاہ اسلام ہوں یا خلیفہ، قتل سے کم کی سزا اسے نہیں دی گئی، اور آپ ان کو چہرے مورے سے نہیں پہچان پاتے. اور یہ اس نے ایک مذاکرہ جب آیا، جب لاہور کی عبادت گاہ میں حملہ ہوا تو ان کا جو تھا اس کا بھی نام جناب مرزا ناصر، اس نے ٹی وی پر یہ جھوٹ بولا، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہم ان کو مسلمان کہتے، یہ کہا اس نے. فوراً بعد ایک مشہور صاحب مجیب الرحمان شامی کا ٹیلی فون آیا، انہوں نے کہا مرزا ناصر نے تو قومی اسمبلی میں جب اس کی سماعت ہو رہی تھی تو قومی اسمبلی کی سیٹ پر کھڑے ہو کر کے کہا، جو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانے وہ ہمارے نزدیک کافر، اور ان کی ساری کتابوں میں موجود ہے جو مرزا کو نبی نہیں مانے وہ کافر. وہ تو آپ کو کافر جانتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، بڑی زیادتی آپ کر رہے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کی عزیزان گرامی حفاظت فرمائے. خدا کے واسطے اپنے دشمنوں کو اپنے دوستوں کو پہچانیے تو کبھی بھی انشاءاللہ ایسا نہیں. اور کوئی بات ایسا قضیہ آپ کے سامنے آ جائے، اپنے علماء سے مدد لیں، کبھی بھی کسی گمراہی میں نہ پھیلیں. علماء آپ کو بتائیں گے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی عقیدے پہ ہمیں زندہ رکھے، اس کی آب یاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی عقیدے پر موت دے. وما علینا الا البلاغ.